nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wybierz Detramax, stosuj Detramax, a będzie nogom lżej. Właśnie Detramax wspiera krążenie, sprawia, że ciążą mniej. W opresji były, tętnice żyły, teraz się z tego śmiej. Wybierz Detramax, stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Detramax mocniej wspiera nogi, wspomaga prawidłowe krążenie, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera. Sprawdziłam, działa, dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wierz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 maja, jest 13. Małgorzata Magdorska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie na początek ukraiński MSZ o referendum na wschodzie kraju. A później Światowa Organizacja Zdrowia zwołuje na wtorek pilne posiedzenie w związku z kolejnymi zgonami spowodowanymi przez wirus MERS. W Sudanie Południowym obowiązuje już rozejm, ale nie ma żadnej pewności, że zapanuje pokój. Zaczynamy od oświadczenia ukraińskiego MSZ-u. Tak zwane referendum o statusie obwodów donieckiego i ługańskiego, inspirowane, zorganizowane i sfinansowane przez Kreml, nie będzie miało żadnych następstw dla jedności terytorialnej Ukrainy, zapowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kijowie. Według niego organizatorzy tej przestępczej farsy świadomie zdecydowali się na złamanie konstytucji i prawa Ukrainy i zlekceważyli apele ukraińskich władz oraz wspólnoty międzynarodowej. Za referendum i innymi prowokacjami stoją wyszkolone i uzbrojone według najnowszych standardów rosyjskich terrorystyczne ugrupowania bandyckie, czytamy w oświadczeniu ukraińskiej dyplomacji. Referendum trwa od rana, nie ustaje też prowadzona od kilku dni antyterrorystyczna operacja ukraińskich wojsk przeciwko prorosyjskim separatystom. Niemiecka gazeta Bild twierdzi, że ukraińskie oddziały wspierają Amerykanie. Dziennikarze tabloidu powołują się na tajne informacje wywiadowcze. Bild podaje, że na wschodzie Ukrainy działa około 400 Amerykanów. Nie są to jednak żołnierze amerykańskiego rządu, ale prywatnej firmy ochroniarskiej zatrudniającej byłych komandosów z amerykańskiej armii. Na Ukrainie mają oni koordynować akcje wymierzone w separatystów. Jak czytamy, nie wiadomo, na czyje zlecenie działają. W przeszłości z usług firmy korzystał Pentagon, między innymi podczas wojny w Iraku. Bild, powołując się na informacje amerykańskiego wywiadu, podaje też, że w minionych tygodniach rosyjskie myśliwce wielokrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną Ukrainy. Jak czytamy, piloci dostali w tej sprawie wyraźne rozkazy. Kreml chciał w ten sposób sprowokować ukraińską armię. Bild przypomina, że Moskwa zdecydowanie odrzucała ukraińskie oskarżenia o naruszenie przestrzeni powietrznej. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Kolejnych 13 przypadków zgonów wywołanych wirusem MERS, czyli bliskowschodniego syndromu oddechowego, zanotowano w Arabii Saudyjskiej. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych tej choroby wzrosła w tym kraju do 139. Wirus jest podobny do wirusa wywołującego zespół ostrej niewydolności oddechowej SARS, który 11 lat temu zabił na świecie około 800 osób. Występuje głównie w państwach Bliskiego Wschodu. Pojedyncze przypadki stwierdzono jednak także w Wielkiej Brytanii, Grecji, Francji, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Malezji. Choroba przenosi się prawdopodobnie drogą kropelkową, atakuje płuca i zaburza ich funkcjonowanie. Może też doprowadzić do niewydolności nerek. Na razie nie ma na nią skutecznego leku. W związku z coraz gwałtowniejszym rozprzestrzenianiem się MERS, Światowa Organizacja Zdrowia zwołała na wtorek pilne posiedzenie. W Sudanie Południowym wszedł w życie zawarty przedwczoraj rozejm. Liderzy walczących stron zapewnili, że walki rebeliantów z siłami rządowymi ustaną. Zdaniem obserwatorów nie ma jednak żadnej pewności, że zapanuje pokój. Po podpisaniu rozejmu prezydent Salva Kiir powiedział: koniec tej krwawej karty naszej historii. Jeżeli będziemy przestrzegać postanowień, nie będzie już rozlewu krwi. Wtórował mu lider rebeliantów Riek Machar. Podpisując ten dokument, chcę dać do zrozumienia, że ten konflikt zakończy się pokojowo. Zdaniem niektórych obserwatorów nie ma jednak żadnej pewności, że walki się skończą. Między obu przywódcami ciągle panuje wzajemna nieufność. Nie ma też żadnej gwarancji, że kontrolują oni swoje oddziały. Od grudnia w walkach w Sudanie Południowym zginęły tysiące ludzi, jest milion uchodźców. Obie strony wewnętrznego konfliktu oskarżane są o zbrodnie wojenne. Rafał Motrjuk, Polskie Radio. Papież Franciszek wyświęcił dziś 13 nowych księży. Przy tej okazji apelował, by duchowni nie byli panami doktryny. Jezus nie przyszedł, aby skazywać i potępiać, lecz po to, by wybaczać, podkreślił papież. Skrytykował księży, którzy, jak się wyraził, okładają wiernych kijami i krzyczą na nich, zamiast okazywać im miłosierdzie. Większość z 13 nowych rzymskich księży pochodzi spoza Włoch, z Ameryki Łacińskiej i Azji. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Na Białorusi otwarto wreszcie akwapark. Z prawdziwego zdarzenia może on pomieścić 1000 osób, ale nie szturmują go tłumy. Przez pierwsze 3 tygodnie do parku wodnego w Mińsku będzie można wejść tylko na podstawie biletów kupionych w internecie. Ma to zapobiec kolejkom przed kasami. W budowę nowego obiektu sportowo-rekreacyjnego zaangażowały się nawet najwyższe władze państwowe. 2 lata temu sam prezydent Aleksander Łukaszenka w czynie społecznym z kielnią w ręku uczestniczył w pracach budowlanych. Na Białorusi istnieje co prawda kilka niewielkich akwaparków, ale nie są one w stanie przyjmować większej liczby amatorów wodnych szaleństw. Ze względów bezpieczeństwa z nowego obiektu na razie może korzystać 500 gości dziennie. Później ma ich być 2 razy więcej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Na mapie pogodowej teraz deszcz w Kujawsko-Pomorskim i na Suwalszczyźnie, przejaśnienia z kolei nad Zatoką Gdańską i na Warmii, ale sytuacja jest dynamiczna i szybko się zmienia. Opady mogą pojawić się wszędzie, a burza na północnym wschodzie. W Augustowie 11 stopni, w Chojnicach 13, w Koninie 16, w Legnicy i Pruszkowie 17, a w Krośnie 20. Jutro więcej burz i wszędzie około 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego. Również do 12 maja wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Głosowanie w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy smartfon, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład wodoodporny smartfon Sony Xperia Z2 z nagrywaniem filmów w standardzie 4K za 2589 zł. MediaMarkt.pl. W tym tygodniu w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Jego znamy choćby z tego pięknego przeboju grupy Buckshot La Funk. Staring out of my window. Ją na przykład z tego utworu. Inny ktoś doradził mi. Ania Szarmach i Frank McComb. Że wie lepiej, kogo chciałabym. Na jednej scenie, na jednym koncercie w Trójce. Zapraszam na transmisję dziś, tuż po 20:00. Piotr Baron. Autopromocja. Zaraz wracam. there we are, an angel and a man, both just standing there, blood on our hands. What we gonna do now, swat our fault. But before I could say it, the angel talked. He said, I'm in here for life. Anyway, you're only in here for five. I'll take the blame. I said, go right now, don't feel ashamed. Koncertowa wersja tego utworu zarejestrowana kilka lat temu 200 metrów od naszego studia przy Myśliwieckiej na stadionie przez Bena i jego Plan B bije tą studyjną moim zdaniem na głowę. Zresztą z tego powodu często jej słucham. Artur Orzech będzie za tydzień. Elżbieta Malinowska, Piotr Metz jeszcze przez godzinę. Miles Kane. So hard. Wczoraj w Trójce w ramach konkursu związanego z występem m.in. Malsa Keina na Stadionie Narodowym w połowie czerwca prosiłem was o przyporządkowanie polskich utworów do różnych wykonawców grających na festiwalu, kawery, które mogliby wykonać podczas występu w Warszawie. I jeżeli chodzi o Majsa, były dwie propozycje, które rzuciły mnie na kolana. Pierwsza to Jesteśmy na wczasach Wojciecha Młynarskiego, a druga Sen o Warszawie Czesława Niemena. I mówię zupełnie poważnie. Jeżeli ktoś dobrze zna styl Majsa, to obydwie piosenki perfekcyjnie by do niego pasowały. A to płyta, która zapowiada się na ulubioną płytę prawie wszystkich w tym roku. Podczas pierwszego słuchania płyty War on Drugs, jeszcze bez tytułów, tylko z numerami utworów, przy ósemce zrobiłem sobie ołówkiem napis Springsteen. I do tej pory uważam, że napis jest jak najbardziej trafny. A teraz trzymajmy kciuki, żeby w przyszłym roku przyjechali.

wokalistka, która potrafiła zaśpiewać taki utwór jak Jumping Jack Flash Rolling Stonesów w wersji dorównującej, co najmniej dorównującej oryginałowi. Na Facebooku mojego programu Lista Osobista pojawiło się wczoraj zdjęcie, świeżo wygrzebane z archiwów, dwóch bardzo znanych muzyków śmiejących się pełną gębą podczas nagrywania chórków do jednego z klasycznych utworów. Zapraszam do obejrzenia zdjęcia, bo warto, a teraz ten utwór w niespodziewanym coverze z pewnej charytatywnej płyty. Here comes the sun, and I say it's all right. Say I'm a vagrant, wasting time on my walks. Call me daydream sleepwalker, mad collector of thoughts. Maybe it's kind of a madness, wandering clouds with a pen. But remember, I won't be just in your hands. You may say I'm a dreamer coming from outer space. I'm a bit absent-minded, but I'm not unaware. They say I'm a vagrant, wasting time on my works. Call me daydream sleepwalker, mad collector of thoughts. You may say I'm a drifter, always flow with the sound, but remember I'll let you shape the state of my mind. Płyta, która przyszła niezapowiedziana pocztą i która jest dowodem na to, że takich płyt warto słuchać, bo można trafić na perełkę. Leski lubi m.in. syntezatory analogowe, a swoją epkę nazwał Zaczyn. Świetny tytuł, który zapowiada wielkie rzeczy później. Jesse James. Comment il vécu, comment il est mort. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore. Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle. Son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. When I first met Clyde in days gone by, he was a loyal, straight and faithful guy. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi? Lost lovers and cold-blooded killers. C'est pas drôle, mais on est bien obligé. To shut down all those screaming monkeys. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter. When a bank's blown up for big money. Pour la police, ça ne fait pas de mystère. It has to be Clyde Barrow, Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger. Rattling gun battles je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. They may cut me open like a doe. I, Bonnie, only fear for Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon, ils ne pouvaient plus s'en sortir. Posse kills Barrow and Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. A teraz będziemy mieć przez chwilę rodzinny obiad muzyczny. To był syn śpiewający tatę z towarzyszeniem koleżanki aktorki, a tegoż samego taty kompozycję zaśpiewa teraz Jarvis Cocker razem z Kidem Loco. Dorobek piosenkopisarski taty jest ogromny. Z całą pewnością przewyższa nawet dorobek taty Kazika. Śpiewali metronomy, to nasza pierwsza mantra na dziś. Jest jeszcze jedna, na znacznie dłużej. 33 lata temu odszedł Bob Marley. Ostatnie lata życia, co było widać w znakomitym filmie dokumentalnym, spędził w warunkach jak na niego dość ekstremalnych, bo wśród śniegu, wypoczywając w Niemczech Zachodnich. Zostawił nam bardzo wiele. Przede wszystkim piosenkę, którą zagramy na koniec, która wciąż jest ważna i uniwersalna na wielu poziomach. Artur Orzech wróci za tydzień. Elżbieta Malinowska, Piotr Metz. Dziękujemy. Do usłyszenia.